Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Like heated blood, the battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr. Λίγα λεπτά μετά τις 9 θα ακούσετε την εκπομπή Step Out of Time. Μέχρι τις 10 στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο ο Κώστας Μέλητης. Ares is first to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. And when the fire dies, στο ξεκίνημά μας από το αγαπημένο ντουέτο των Moon Duo, quick, find another fire. Σε μια διαφορετική εκτέλεση του I Can See με γερμανικό τίτλο Ich werde sich. Μουντού που για τη γιορτή της, της μουσικής, συγγνώμη, για το Record Store Day, για τη γιορτή λοιπόν των ανεξάρτητων δισκάδικων, κυκλοφόρησαν όλο το δίσκο τους Circles σε remixes. Μουντού, I Can See, Ich Werde Sich. Rooted in the fighting. Ακόμα μια καινούργια κυκλοφορία για τη συνέχεια. Ένα από τα πολλά project του Ty Single, πολυγραφότατος. Εδώ με υλικό που κυκλοφόρησε το 2008 ως Traditional Fouls. Traditional Fouls επανακυκλοφόρησε από την δισκογραφική του εταιρεία και έχω διαλέξει να ακούσουμε το Please. Traditional Fouls, το καινούριο, ένα από τα πολλά project του Ty Single. Για τη συνέχεια θα ασχοληθούμε με μια τραγική είδηση, το θάνατο του Storm Elvin Thorgerson. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, μπορείτε να το αναζητήσετε στα εξώφυλλα κάποιων σπουδαίων δίσκων, για παράδειγμα το Who Is Your Hair των Pink Floyd ή το Dark Side of the Moon. Είναι ο γραφίστας, ήταν πολύ φίλος με τους Pink Floyd, αλλά έχει φιλοτεχνήσει και μερικά ακόμα σπουδαία εξώφυλλα. Ένα αγαπημένο μου είναι το εξώφυλλο που έκανα για την μπάντα των Quatermass. Quatermass, μια βρετανική progressive μπάντα. Έχω διαλέξει να ακούσουμε από τους Quatermass το Make Up Your Mind. Make up your mind now, mind now. Μας και Make Up Your Mind. Θα πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, στα τέλη 60's, συγκεκριμένα τη χρονιά του 1968. που θα κυκλοφορήσει το συγκλάκι των Mac Rimbel. Mac Rimbel από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Μια εξαιρετική διασκευή σε τραγούδι των Rolling Stones. Για ακούστε The Lantern. Mac Rimbel και The Lantern. Για τη συνέχεια ένα τραγούδι που λέγεται Black Lantern αυτή τη φορά, από τους νεοερκέζους Caesars and His Romans. Για ακούστε. We'll be right back. Ακόμα ένα συγκλάκι από τα τέλη 60's, συγκεκριμένα από το χρονιά του 1968, είναι η μπάντα των Operations, κατάγονταν από το Cincinnati του Ohio, Operations και Reincarnation. musicsociety.gr, το διαφορετικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. musicsociety.gr, step out of time, δεύτερο μέρος. Ξεκινάει με μια μπάντα από το Vancouver του Καναδά. Έδρασαν για δύο χρόνια, το 1968 και το 1969, κυρίως διασκευάζοντας τραγούδια των Small Faces, των Who. Έχουν το όνομα Wendy's People και από εκεί, από αυτή την μπάντα λοιπόν, ακούμε το Fantasy World. Oh, Tony and the Visitators, Saturday's Sun, σειρά έχει η μπάντα των Trees. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το You Lied to Me. Lied to Me Before ήταν η μπάντα των Trees. Μόλις ένα 45 κυκλοφόρησαν το 1966. Συνέχεια με μια πολύ πολύ σπουδαία μπάντα. Είναι από το LA, είναι η West Coast Pop Art Experimental Band. Από τον πρώτο δίσκο, από τον δεύτερο δίσκο μάλλον με τίτλο Part 1, έχω διαλέξει να ακούσουμε το If You Want This Love. If you want this love of mine. Keep me gentle and treat me kind. Don't be mean and don't be bad, and you'll get the truest love that you ever had. If you want my lips to kiss, cut it close and don't resist. Love of mine, baby, come on and get it. If you could fall in love with me, I'll bet you will never regret it. If You Want This Love ήταν η West Coast Pop Art Experimental Band. Για τη συνέχεια ένα EP που κυκλοφόρησε με τραγούδια των West Coast με τίτλο Outer Town Outer Space. Εδώ θα ακούσουμε τον τρόπο που διασκευάζουν οι Orange Alabaster Mushroom το Until the Poorest People Have Money to Spend. Part Orange, the West Coast Pop Art Experimental Band. Spend Ακόμα μια διασκευή για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά είναι η μπάντα των On Trial. Ένα από τα πολλά συγκροτήματα που συμμετέχει ο Λορέντζο Γούντρος. On Trial με πολύ όμορφα διασκευάζουν το τραγούδι των Third Bardo. Βεβαίως, I'm 5 years ahead of my time. On Trial λοιπόν ήταν το πολύ διασκευασμένο βεβαίως 5 years ahead of my time τον Third Bardo. Third Bardo έχω διαλέξει να ακούσουμε. Nothing to lose but your mind. To lose but your mind, gotta lose your mind, baby, lose your mind. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα είναι επίσης μια διασκευή, αυτή τη φορά από τους Solar System. Θα δώσουν το δικό τους τρόπο στο πολύ γνωστό βεβαίως τραγούδι των Pink Floyd, Set the Controls for the Heart of the Sun.